Kokro kwa warani ya butantim. Daja asumbye yine. Jesus moja. Moja konkron. Oshie guwa kavarwa. Oshie ma wo wudini. Oshie ma gwa ma moni. Oshie ma di boye ni bia. Intia radie wusi yansumwo. Unkwa na yansumwo. Yamfasi dan komenu ya ni abosom. Ajisa u Yesu Kristo. Yansu ya ni ana usum ya ye. Wewe asinye. Obi mpa wase mpati ye. Ntia radia ya sumwe radia Sadia usum ya ye wo wiasi ni ye Kisawara na baba chaya ya kwayo Ntia radia ya sumwe radia Sadia usum ya ye wo wiasi ni ye Kisawara na baba chaya ya kwayo Ochema ya radia ye Awurade Nyankopɔn wodire wo ntew. Let's go. Yeah.